cât ce trei. Sunt fabrică gele, sunt mândre două, trei. Cât ce una, cât ce tri, așa poate aș mai trăi. Poate așa o fi mai bine, tot cu mândre lângă mine. Poate așa o fi mai bine, tot cu mândre lângă mine. Când nevasta m-o spăgi, voi pleca cu mândrii. Mândrilii să le iubesc, așa-mi place mie.